Het NOS-journaal. De landen verlopen geen vluchten meer vanuit Tel Aviv op de luchthaven van de hoofdstad van Dagestan, een Russische deelrepubliek. Gisteravond bestormde een boze menigte een vliegtuig uit Israël dat net was geland. Door de strijd die Israël voert tegen Hamas zijn de spanningen opgelopen in Dagestan, waar veel moslims wonen. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog uren last van een storing door de gebroken bovenleiding. De leiding viel bij Rotterdam Stadion bovenop een trein van Eurostar die onderweg was van Parijs naar Rotterdam. De verwachting is dat de problemen rond 9:30 vanavond verholpen zijn. Op de boulevard van Scheveningen zijn beelden besmeurd met een rode vloeistof. De 23 beelden staan voor het museum Beelden aan Zee en zijn gemaakt door de Amerikaan Tom Oternes. Volgens Omroep West is bijna geen beeld gespaard gebleven en is ook op de trappen waar ze staan vloeistof beland. En keeper Etienne Fase heeft weer getraind met de groep bij zijn club RKC Waalwijk. Hij kwam een maand geleden hard in botsing met Ajax-spits Brian Bobby, waarna hij op het veld gereanimeerd werd. Vandaag stond Fase weer met zijn ploeggenoten op het veld. Hij droeg wel een helm ter bescherming. ANWB Verkeersinformatie. 70 kilometer file in het land. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 kilometer tussen Eurmond en Echt. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht en daardoor 20 minuten oponthoud. En ook is de rechterrijstrook van de N325 dicht vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Elden is dat het geval. Wegdek is daar erg slecht. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Ja, de Amerikaanse artiest Taylor Swift boekt records op allerlei gebieden. En daarom is de zangeres nu miljardair. Mede dankzij fans die ook in Nederland veel geld neertellen voor haar concerten. Maar zo'n kaartje bemachtigen, ja, dat blijkt een behoorlijke uitdaging. Ja, oké, ik zit erin. Help. Ja, ik vind het allemaal helemaal goed. Oh, 800 euro. Ja, prima joh. Ja, ik heb 4 kaarten, want dat is het maximale wat je kan kopen. En dan staat ik het helemaal vooruit. Hoeveel totaal? 800 euro. 800 euro, ja prima toch joh. Om u nog een idee te geven van de omvang van het succes van Taylor Swift. Met haar wereldtour genereert ze meer geld dan een land als Suriname in een heel jaar. Ja, hoe lukt het Taylor Swift om zoveel geld te verdienen? En wat kunnen andere artiesten van haar leren? Dat bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst, een van de grote thema's voor de verkiezingen is de crisis op de woningmarkt. Voor partijleider Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Aanleiding om een van de meest vooraanstaande deskundigen op dat gebied te vragen een doorwrochte analyse te maken van hoe de woningmarkt er nou echt voor staat. Die analyse is vandaag gepubliceerd en de conclusie is verontrustend. De komende 2 jaar gaan we geteisterd worden door zogenoemde perfect storm. Het zijn de woorden van de deskundige Peter Boelhouwer. Die is namelijk ingeschakeld door Pieter Omtzigt. Peter Boelhouwer is bij mij te gast. Goedemiddag, meneer Boelhouwer. Ja, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Hij wilde dus de beste deskundige op het gebied van de woningmarkt. Zou u dat van zichzelf zeggen ook? Nee, absoluut niet. Nee. Ik doe mijn best, laat ik het zo zeggen. U blijft bescheiden. Ik las uw analyse. Dat is inderdaad een doorwrochte analyse. Het lijkt wel een soort nuldocument als het gaat om de woningmarkt. En dan beschrijft u ook dat de media superlatieve tekortkomen. Vaak we hebben het dan over de woningmarktcrisis of de woningmarktramp. Welk woord zou u er eigenlijk aan hangen aan de bestaande situatie op de woningmarkt? Nou, het crisis is wel het juiste woord, ja. Er zijn toch wel heel veel problemen die op ons afkomen die we niet heel snel kunnen oplossen, vrees ik. Ja, en het wordt dus de komende 2 jaar nog erger, want ik heb het over die perfect storm. Ja, nou, dat gaat dan even over de woningbouwproductie. Je ziet dat de afgelopen 2 jaar de bouwvergunningen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen zijn. Ja. En aan de andere kant zien we dat de bevolking heel hard groeit. Hè. Nou, dat hoor je wel in de debatten ook steeds, gelukkig steeds meer. De migratie is daar een belangrijke rol voor. Dus de bevolking groeit, huishoudens worden kleiner. Dus ja, dat woningtekort dat gaat de komende 2 jaar verder oplopen. Ja, het is toch merkwaardig hè, dat u dit zegt, terwijl we dit soort geluiden al heel lang horen in Den Haag. Bouwen. Ja, en dan? Bouwen. Nee, ik bedoel, wat gebeurt er dan als we dat doen? Ja, er wordt woningtekort opgelost. Ja, zo simpel is het, meneer Boelhouwer. Dat stuk had ook een stuk korter gekund van u. Ja, soms is het even simpel. Ja. Maar het is natuurlijk niet alleen bouwen. Je kunt ook de bestaande voorraad kun je beter benutten. Bestaande gebouwen omkatten, tijdelijke woningen neerzetten. Dus het is meer dan alleen bouwen. Maar helaas doen we dat niet. Hè. Dus dat wordt wel alsmaar geroepen. Maar dat gebeurt niet. Nee. En een soort voor paradox die erin zit is eigenlijk dat politici het probleem wel zien. Dat horen we ook wel in debatten en als hen daarna gevraagd wordt. Maar dat er blijkbaar niet een soort oplossing is. En wat mij opvalt, en dat vond ik interessant om als eerste eens even over te hebben met u. U beschrijft in uw analyse, heeft het over insiders en outsiders. Eerst even naar de insiders. Ja, dat zijn de meeste mensen. Die hebben het prima voor elkaar. Die zitten of in een betaalbare sociale huurwoning, in een fijne buurt. Of ze hebben een koopwoning en hebben over het algemeen zeer lage lasten. En die zijn niet gebaat bij veranderingen in het systeem. En dat maakt het ook al, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Maar dat die verschillen tussen die insiders en outsiders worden steeds groter. Uh-huh. Maar ook de groep outsiders, die groeit ook wel. Dus De outsiders zijn zeg maar de mensen die nog niet toegetreden zijn tot de woningmarkt op een bepaalde manier. De insiders, ik bedoel, als mensen nu meekijken op de webcam, zien ze u volgens mij ook. U zit thuis, denk ik. Ik zit nu thuis. U bent ook een woningbezitter. Adse de Vries ga ik straks mee praten over Taylor Swift. Die zei, ik heb ook een koopwoning. Ja. Geldt voor mijzelf ook. Ik heb ook een koopwoning. Wij hebben het allemaal lekker voor elkaar, om het zo maar te zeggen. Ja, waarschijnlijk ook lage lasten. Althans, die heb ik dan wel. En dat hebben de meeste bezitters van een koophuis. Die lasten zijn ook fors gedaald de afgelopen jaren. Mm-hmm. Maar die groep outsiders, daar moet je ook niet alleen denken aan starters, maar ook mensen die gaan scheiden. Hè. Die hebben plotseling een woning nodig. Ja. Arbeidsmigranten die binnenkomen, buitenlandse studenten. Maar ook ouderen hè, die toch een andere woning nodig hebben. Dus die groep die groeit wel. En dat is ook de reden waarom de politieke druk natuurlijk toeneemt. Ja, en u zegt ook in uw analyse, van ja, luister beste insiders. Dus u heeft het tegen zichzelf, maar ook tegen Adse de Vries, tegen mij en tegen vele anderen waarschijnlijk. Jullie moeten gaan inleveren. Ja, zeker. Wat moet ik gaan inleveren? Nou, wat ik onder andere voorstel, hè, dat is dan lange termijn, hè, structurele hervormingen. Die zijn absoluut niet nieuw. Die worden al 20 jaar door deskundigen voorgesteld. Ik heb zelf ook aan diverse rapporten mogen meewerken. Maar dat betekent dat we de lasten en de lusten op een wat eerlijkere manier gaan verdelen. Dus dat betekent dat we stoppen met subsidies verstrekken aan mensen die het niet echt nodig hebben in de koopsector. Welke subsidies zijn het dan? Welke subsidies? Nou, dan denk ik vooral de fiscale subsidies. Hè? Dus het hele conglomeraat van renteaftrek en van eigen woning forfait en overdrachtsbelasting. Als je dat allemaal optelt, dan zit er toch een hele stevige ondersteuning nog bij. En die komt ook terecht bij mensen zoals ik die dat helemaal niet nodig hebben. Dus daar kun je iets aan doen. Wat zegt u, nog sneller die hypotheekrente aftrekken afbouwen? Nou, die wordt niet verder afgebouwd. Die is afgebouwd richting de laagste schaal. Maar daar zijn we nog uniek in Europa. Vrijwel alle beschaafde landen hebben die renteaftrek gewoon afgeschaft. Al jaren geleden. In Engeland is dat bijvoorbeeld mevrouw Thatcher geweest. Nou, dat is toch niet het toonbeeld van progressiviteit, zullen we maar zeggen. Ja. Maar ook daar is gewoon de algemene notie van waarom zullen we mensen die het wel goed hebben nog eens extra gaan ondersteunen? Bovendien is het ook wel heel betuttelend, hè, dat je mij die aftrek gunt en ook jij. Want je kan het ook gewoon via lagere belastingen organiseren. Dan kunnen wij zelf beslissen waar we dat geld aan uitgeven. Oké, dus een van uw adviezen aan Pieter Omtzigt is: schaf die hypotheekrente af. Ja, dat is breder. Wat ik eigenlijk voorstel is een meer eigendomsneutraal woonbeleid. Waarbij het vanuit de overheid niet heel sterk uitmaakt welke woonvorm je kiest. Of je nou gaat kopen of huren. Laat de mensen dat zelf vooral beslissen. Kun je natuurlijk wel nog starters die willen kopen nog wat ondersteunen. Of huurders die het moeilijk hebben. Dat kan allemaal nog wel. Maar in principe proberen die keuzevrijheid optimaal te gaan maken. En niet heel erg voorsorteren op die keuzes via het systeem. Ja, het meest concreet is dan inderdaad die hypotheekrente aftrekken. Even daarmee blijven. Als je dat afschaft, dan laat je ons dus als woningbezitter zeg maar wat opdraaien voor meer kosten. En dat geld gaat dan naar die outsiders, de mensen die nog toe moeten treden? Nou, dat kan. Daar kunnen we met z'n allen over beslissen. Je kunt ook kiezen om de belastingen te verlagen. Wat is uw advies? Of een deel? Nou, ik zou het deel gebruiken inderdaad om gewoon de algemene belastingen te verlagen. En als het nodig is, kun je de outsiders nog extra ondersteunen. Dus dat zou ik dan. Maar dat is een politieke afweging die kan je maken. Ja. Het is een bijzondere thematiek dit, hè? Want hypotheekrente aftrek. Ja, die discussie die loopt al weet ik veel hoeveel verkiezingen. Komt elke keer weer om de hoek kijken. En nu dus opnieuw. En dat is ook iets wat u in uw essay beschrijft. Van weet je, het gaat ook elke keer alle kanten op. Dan weer wel, dan weer niet. Toenmalig minister Stef Blok in 2017 zei nog de woningmarkt is af. Die bedacht allemaal. Die had allemaal initiatieven om juist particuliere bezitters weer. Eigenlijk te supporten, zeg maar, woningen te hebben. Hugo de Jonge heeft het nu weer helemaal teruggedraaid. Dat is ook geen doen, hè, dit. Nee, laat ik vooropstellen dat het heel lastig is om goed woningmarktbeleid te maken. Dat zie je ook in allerlei omringende landen. Het is niet eenvoudig. Maar je kunt wel in ieder geval twee principes aanhouden. Is dat je probeert om zoveel mogelijk anticyclisch te opereren. Dus ik zal maar zeggen, als de markt dalend is, dan moet je geen maatregelen nemen die de daling nog verder versterken. Mm-hmm. En als er oververhitting is, dan kan je ook een beetje afremmen. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren juist niet gedaan. Hè. Je zag in de crisis van 2011 dat we de verhuurderheffing hebben ingevoerd, waardoor corporaties ineens veel minder gingen bouwen. Ja, die kregen met meer lasten ook, te betalen. Ja, en vervolgens hebben we ook de financieringslasten voor kopers fors aangescherpt via de hypothecaire kredieten die ze kunnen krijgen. En dat heeft geleid tot een enorme recessie op de woningmarkt. Veel sterker dan in onze omringende landen. En ook tot een enorme daling van de productie, waar we eigenlijk nu nog last van hebben in dat tekort. Dat is één voorbeeld. Het tweede voorbeeld is nu recent weer. Ja, als het minder gaat op de markt en je hebt investeringen nodig en je gaat particuliere investeerders en institutionele beleggers wegjagen, ja, dat is natuurlijk niet handig. Ja. Dus op zich, die maatregelen kan je wel nemen, maar dan moet je dan op een ander tijdstip, op een ander moment doen. En de tweede is dat, ja, woningmarktbeleid is echt lange termijn. Het duurt 8 à 10 jaar voordat je een huis bouwt. Dus je moet niet om de paar jaar je hele beleid omgooien. Dat is ook gebeurd. Hè. Minister Blok heeft ervoor gekozen om de corporaties, nou ja, min of meer op het strafbankje te zetten, zwaar aan te pakken. Alles te zetten tot de particuliere huursector, buitenlandse investeerders ook aan te trekken. Nou, dat is nog redelijk gelukt. Hè. Die investeringen in huurwoningen zijn ook toegenomen. Ja, en we zijn nog, het is nog nauwelijks actief en we krijgen een beleid waarbij die investeerders aan alle kanten worden weggejaagd en corporaties het plotseling moeten overnemen. Ja, die hebben daar ook de middelen nu niet voor. U zegt wel, Hugo dus dat de Jonge is voorbeelden van, ja, dat is te snel wijzigingen van beleid. U zegt, Hugo de Jonge heeft de particuliere investeerders behoorlijk weggejaagd. Nou ja, dat zeg ik niet. Dat zien we gewoon in de cijfers. Okay. Er zijn meer dan gehalveerd de investeringen dit jaar. Nou, is dat ook, heeft ook te maken, moet ik bijzeggen, gestegen bouwkosten en rente. Ja. Maar ook, maar met name, nou, het is niet eens zozeer de jongen, maar het is een collega ook, met name voor de kleinere beleggers is dat. Dus de heer Van Rij, hè, die heeft een ongekende belasting ingevoerd. Marx van Rij, ja. Ja, die, en ook nog eens in combinatie met een overdrachtsbelasting van 10,4%. Ja, maakt het eigenlijk vrijwel onmogelijk om in die sector nog actief te zijn. En nu zat Hugo de Jonge afgelopen vrijdag bij de talkshow op 1. Ging natuurlijk over de woningmarkt en de woningbouw. Daar zei hij het volgende. We hebben 10 jaar geleden een geweldige fout gemaakt met elkaar. We hebben het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben we afgeschaft toen. En eigenlijk zien we waar we nu staan, zien we eigenlijk terug hoe, ja, hoe ongelooflijk slecht het was om daarmee te stoppen. Ja. We hebben eigenlijk gedacht, Nederland is af. Althans, dat werd toen gezegd, de woningmarkt is af. We zijn gestopt met volkshuisvesting. We hebben gehoopt dat eigenlijk de keuzes zoals die lokaal werden gemaakt, de keuzes zoals die door marktpartijen werden gemaakt, dat die als vanzelf al zouden gaan leiden tot de oplossing van onze woningnood. En in de ruimtelijke ordening is het een soort van recht van de sterkste geweest. Ja. Als je niet, nee, dus dat als moet die stoppen, schaarse dat ruimte mij niet ordent met elkaar, ja, dan krijg je dat het recht van de sterkste gaat gelden. Woorden van Hugo de Jonge. Ik denk als u er had gezeten, had u ongeveer hetzelfde gezegd. Ja, dat klopt wel. Dat denk ik wel. Dat was inderdaad niet verstandig. Van de andere kant, ja, ik ben ook geen fan van minister Blok geweest. Maar die enorme stijging, die tekorten, dat is toch wel iets van de laatste 7, 8 jaar. Dat had, nou, de meeste mensen hebben dat niet zien aankomen. Omdat, nogmaals, die migratie die is enorm toegenomen sinds 2015. Dus we zien dat die vraag veel sterker is opgelopen dan de bevolkingsprognoses aangaven. Dus het is ook nog eens een keer erger geweest. Maar ja, goed, dat Nederland niet af was, dat kon je toen ook wel bedenken. Ja. Ja. Nu is het zo, u zegt er van ja, het gaat veel te veel alle kanten op. Dan een paar jaar weer dit beleid, dan het volgende paar jaar weer totaal tegenovergestelde beleid. Zou u het liefst zien dat we nu een soort beleid inzetten en dat we dat gewoon voor 20 jaar aanhouden, waarbij een volgend kabinet niet kan zeggen, nou, we gaan het veranderen? Nou, wat ik denk heel belangrijk is, wat ik ook in het C aangeef, dat we een soort stip op de horizon plaatsen. Dus hoe willen we nou dat de woningmarkt er over pak een beetje 20 jaar uitziet? Hoe moet die ingericht zijn? Nou, en dan kan je ervoor kiezen om bepaalde sectoren, wat bepaalde plekken wat meer te bouwen. Dat kun je allemaal keuzes. En dan moet je vervolgens, je beleid wat je dan in die jaren maakt, moet daar wel inpassen. Ja. En dat moet je een beetje laten afhangen van de conjunctuur. Dus we hebben nu te maken met grote financiële tegenslagen. Ja, dan zul je wat extra moeten investeren. Ja, dat zegt u ook in uw rapport. Sorry dat ik u onderbreek, want over investeren gesproken. 3 tot 5 miljard euro extra per jaar moet erbij, zegt u in uw zin. Ja, minimaal. Ja. Minimaal. Ja, nee, dat zie je eigenlijk. Of zegt u van, eigenlijk moeten we een fonds oprichten, zoals het stikstoffonds waar tientallen miljarden in zitten. Ja. Dus dan moeten we dat ook voor de woningbouw gaan doen. Nou ja, ik zou dat stikstoffonds zou ik inderdaad gebruiken om de woningbouw en de ruimtelijke ordening in te richten. Dat lijkt me veel betere bestedingen. Oh, echt? Ja, vind ik wel, ja. Waarom kopen we in vrede... Sorry, we kopen al die boeren uit. Dat kunnen we gewoon opleggen. Ze wettelijke regelingen. Zij hebben gewoon aan die taakstelling te voldoen. We verspillen heel veel maatschappelijk geld... waar we eigenlijk niks voor terugkrijgen. En er is een enorme opgave. Kijk, er zijn al onderzoeken gedaan 2 jaar geleden door BZK. Toen hadden we nog niet te maken met die rentestijgingen. Ja, waarbij de tekorten werden door onafhankelijke onderzoeksbureaus... vastgelegd van 30, 35 miljard voor de komende 10 jaar. Ja. Nou, dat is alleen maar meer geworden. Je ziet dat de corporaties hun taken niet... eigenlijk die 300.000 woningen niet langer aan kunnen. Ja, en we bouwen... Kijk, we hebben dat altijd gedaan. Hè. We hebben in het verleden met grote opgaves... denk aan de wederopbouw, de goede kern en de Phoenix... hebben we als maatschappij geïnvesteerd in dit soort grote ontwikkelingen. En we bouwen wijken en woningen voor 200 jaar. Dat je dat door de eerste gebruiker laat opbrengen... dat is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. Dat kan ook eigenlijk niet. Zeker niet in de normale omstandigheden zoals nu. Dus ja, we moeten echt met z'n allen investeren. Anders komt het er niet van. Er moet echt veel meer geld bij. Is dat ook iets wat Pieter Omtzigt omarmt, dat advies van u? Nou, hij heeft gelukkig behoorlijk wat delen overgenomen. Niet alles, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Daar is het een politieke partij voor. Maar die investeringen van 3 tot 5 miljard? Nee, dat mis ik eigenlijk bij alle politieke. Ik heb die verkiezingsprogramma's allemaal redelijk goed doorgenomen. Maar ik kom nergens tegen dat er inderdaad substantiële bedragen worden uitgetrokken. Dat kan misschien nog blijken uit de doorberekeningen. Straks van het Centraal Planbureau. Ja, sommige partijen doen dat, ja. Sommige partijen doen dat, kunnen we wellicht zien. Maar ik denk dat de politieke partijen onvoldoende beseffen... dat deze grote investeringen nodig zijn. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal partijen die stellen... voor, wat ik overigens heel verstandig vind... om de vennootschapsbelasting voor corporaties en de ATAT... dus ook een extra belasting af te schaffen. Ja, dat loopt op richting de 1,7 miljard op jaarbasis. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Ja. Tot slot, luisteraars denken ook mee over alles wat u zegt. Luisteraar Thea zegt nog, er wordt gebouwd, maar niet de hoogte in. Als je nou gewoon meer appartementen bouwt... kan je veel meer mensen een huis bieden. Ja, maar dat is een hele dure manier van bouwen. En het is ook... Ja, het is duur en het voldoet ook niet echt aan de vraag. Want de meeste mensen willen grondgebonden wonen. En ik denk dat je vooral moet inzetten op oudere huisvestingen. Dus de bekende knarrenhofjes, de woningen met gemeenschappelijke voorzieningen. Nee, dat snijdt het mes aan 3 kanten. Dus ik ben helemaal geen voorstander van het heel hoog in de lucht bouwen. Okay. Bovendien, er zijn genoeg locaties. Hè. Er wordt vaak gezegd, we hebben geen ruimte. Nou, dat is echt onzin. Er zijn alle inventarisaties geweest. We hebben 130% plancapaciteit om die woningen te bouwen. Nee, het is een financieel en ook een procedureel probleem. Hè. Dus enorme wachttijden bij de Raad van State. Alsmaar burgers die in de pen klimmen. Dus daar kunnen we ook heel veel aan doen. Sorry Thea, jullie worden het niet eens. In ieder geval met Peter Boelauer in dit geval niet. Peter Boelauer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Geld of je leven. We gaan het hebben over de artiest achter deze hits. And I'll write your name. Nou, niet typische Radio 1 muziek, zeg ik er maar meteen bij. Het is popfenomeen Taylor Swift. Die was al lang een fenomeen, maar inmiddels heeft ze zich ontwikkeld tot een economische grootmacht. Met haar wereldtour genereert ze momenteel meer geld dan landen als Suriname, Andorra en Liberia in een heel jaar. En sinds vrijdag boekt ze records op Spotify met de heruitgave van een album uit 2014. Over dat succes ga ik praten met popjournalist Atze de Vries van 3 voor 12. Fijn dat je hier bent, Atze, en muziekadvocaat Sander Petit. Ook goedemiddag. Meteen met de deur in huis te vallen, Atze de Vries. Wat maakt haar nou tot een bijzonder fenomeen? Nou ja, kijk, ze heeft gewoon in de loop der jaren niet alleen hits geschreven die resoneren over de hele wereld, maar ze heeft ook een fanschare opgebouwd die voor haar door het vuur gaat. En dat zag je de afgelopen weken ook weer, niet alleen op Spotify, doordat mensen massaal die muziek gingen streamen, maar ook in de bioscopen, ook in Nederland, waar mensen massaal opsprongen uit hun stoelen en dansten in de zaal op een concertfilm. Hoe knap is dat als je dat bereikt? Nou, vrij ongekend, want die tour moet nog komen in Europa. Ja, en Sander Petit, nu is het opvallend in wat zij doet, is dat zij gewoon een album uit 2014 gewoon opnieuw uitbrengt. Even in het kader van muziekrechten, et cetera. Waarom doet ze dit? Nou, dat is heel slim. En er zijn 3 dingen die hier van belang zijn. Allereerst, wat zijn muziekrechten? Het tweede, wat is zogenaamde titel-exclusiviteit? En het derde is hoe geldstromen werken in de muziekindustrie. Ja. Om te beginnen bij die muziekrechten en om te begrijpen waar dit in zijn geheel over gaat, moet je een onderscheid maken tussen auteursrecht en zogenaamd naburig recht. Ja. Het auteursrecht, dat is het recht van de schrijver of componist van een liedje. Dus voor de uitvoering is dat nog niet zo heel relevant. Het is eigenlijk de theorie van muziek. En als auteursrechthebbende mag jij zelf bepalen wat er met jouw tekst en muziek gebeurt. Bijvoorbeeld of het wordt openbaar gemaakt, maar ook of het wordt vastgelegd. Daarnaast heb je het naburige recht. En dat ziet toe op de bescherming van uitvoerend artiesten en zogenaamde fonogrammenproducenten. En die worden ook wel eens master-eigenaar genoemd. En dat is dus de praktische kant van muziek. Dus dat wij kunnen horen. Nou, in heel veel platencontracten staat een bepaling over titel-exclusiviteit. En dat wil zeggen dat je een bepaald liedje niet opnieuw mag uitvoeren om daar een nieuwe opname van te maken. Nou, en hoe komt dat dan samen? In de geldstromen. Artiesten die maken muziek, die laten dat opnemen. Dat doen ze zelf, doen ze door een platenmaatschappij of door iemand anders. Uh-huh. En van die opname, van die masteropname, daar worden kopietjes van gemaakt. Bijvoorbeeld cd's, en die worden verkocht. Hè. Dus dat is een stroom van geld die daaruit voortkomt. Maar ze worden ook geüpload op Spotify. En via die versies wordt dan weer geld verdiend. Door die liedjes opnieuw op te nemen, omdat haar titel-exclusiviteit was verlopen, kon Taylor Swift dus eigenlijk nieuwe opnames maken, en die nieuwe opnames daar kopietjes van maken en die kopietjes verkopen. Nou, al haar fans die vonden natuurlijk dat de oude masters die toen in bezit waren van een partij die zij helemaal niet aardig vond, dat die niet meer gedraaid moesten worden. Dus die zijn massaal die nieuwe versies van haar gaan streamen. En zo begon die geldmachine op een gegeven moment te lopen. En is dit allemaal voorbedachte raden, zal ik maar zeggen dan? Nou, voorbedachte raden vind ik misschien dat nog net niet, maar het laat wel zien dat Taylor heel erg bewust is van haar rechten. En zij heeft daardoor slimmere deals kunnen maken. Slimmere deals zorgen doorgaans voor minder risico en meer geld. Ja. Minder risico en meer geld leidt tot meer vrijheid. Meer vrijheid tot meer creativiteit. En zo maak je meer en betere werken. En zo dus dat heeft ze heel goed bedacht. Ja, zo word je dus miljardair, Atze de Vries. Ja, dat klinkt heel makkelijk ineens. Hè. Het wonderlijke aan die opnames, want dit is niet de eerste plaat die ze opnieuw opgenomen heeft, is dat het gaat nu om 1989, de grote internationale doorbraak. Daarvoor was ze al succesvol, maar nu werd ze echt een wereldwijde popster. Als je gaat luisteren naar die plaat, jij en ik horen het verschil niet. En dat was ook echt de bedoeling. Je kunt natuurlijk een liedje opnieuw opnemen en dat je denkt van ja, je hoort dat ze 10 jaar ouder klinkt. Ja. Maar hier hoor je misschien dat de floor tom net iets anders gestemd is of zo. Dat soort kleine details gaat het om. Het is de bedoeling dat het echt precies hetzelfde klinkt eigenlijk. En dat is vrij uniek. En daar schuilt een soort controle in die zij ook zakelijk heeft. En ik moet zeggen, deze week verscheen de autobiografie van Britney Spears. Mm-hmm. Dat is zo'n beetje het tegenovergestelde voorbeeld. Een artiest die ook op zeker moment net zo groot was als Taylor Swift nu. Maar waar je in haar biografie leest dat zij op geen enkel moment de controle over haar leven nog over haar carrière had. En dat heeft Taylor Swift nadrukkelijk in handen genomen. Wat Sander net terecht ook zegt, ze had ruzie met die partij die haar rechten had verkocht. Eigenlijk haar oude platenmaatschappij die haar groot heeft gemaakt. Die verkocht haar rechten aan een manager. De manager van Justin Bieber, Scooter Braun. En dat vond ze echt een ontzettende eikel. Dat ze echt de laatste persoon aan wie ze haar rechten wilde verkopen. En toen heeft ze deze... Ja, dat is echt een soort klassieke manier waarop je in de muziekindustrie genaaid kunt worden, genaaid kunt voelen. Ja. En zij heeft gedacht, ik ga gewoon iets ongekends doen. Ik grijp de macht totaal terug. Ik vond het een onzalig plan toen ik dat hoorde, maar het werkt dus fabuleus goed. Is gewoon heel slim, dus een hele slimme artiest. Wat ik fascinerend vond, is dat er bijvoorbeeld, en dat dan zie je dus dat haar merk en haar business wereldwijd doorvloeien. Er is een bank in Singapore, daar kan je een creditcard aanvragen. En als je die creditcard gebruikt, maak je kans op om bij een concert van de Swift te zijn. Die aanvragen daar stegen met 89%. Dat kan ik me voorstellen. Dat is toch. En nog een voorbeeld. Ze heeft dus. Er zijn rollen dat ze een relatie heeft met een Amerikaanse voetbalplayer, Travis Kelce. De kaartverkoop schiet daar de lucht in. TV-stations die wedstrijden uitzenden kunnen veel meer cash als het gaat om de adverteerders. Kortom, dat is toch bizar wat hier gebeurt. Ja, je ziet ook dat elk muziekmedium over de kleinste knipoog die Taylor Swift op de tribune van dat voetbalstadion geeft publiceren. Dus iedereen profiteert daar een beetje van. Er wordt heel veel clickbait over haar gemaakt. En ja, zij kiest er heel nadrukkelijk voor om zelf ook het onderste uit de kant te halen. Hè. Een bioscoopkaartje kost €20. De concertkaartjes, daar hoorde je net al een fragment van, die zijn hartstikke duur. Zijn ook heel moeilijk te krijgen, omdat er is zoveel vraag naar die kaarten. Er worden heel veel kaarten verkocht, maar er is nog veel meer vraag naar. Is ze dan zo uit op money, op geld, geldbelust? Nou ja, kijk, ze is natuurlijk de grootste popster ter wereld. En als je aan die bovenkant van het segment zit, dan zijn ze dat allemaal wel een beetje. Ja, ja. Sanne Petit, is er niet bang voor. Zijn er vergelijkbare artiesten die net zo leep zijn, net zo slim zijn, net zo commercieel succesvol zijn? Nou, commercieel succesvol zit zij wel op vrij eenzame hoogte. Maar het knappe is, en waarom dat ik denk dat ze in zekere zin misschien niet helemaal 100% een doorgewinterde geldwolf is, is omdat ze zich ook wel echt hard maakt voor de rechten van artiesten en zich uitspreekt tegen de hele grote partijen. Als je echt alleen voor het geld gaat, dan doe je dat denk ik niet. En ik denk dat zij op die manier toch haar steentje bijdraagt aan een eerlijkere muziekindustrie. Ja. Maar volgen artiesten haar voorbeeld? Jazeker. En het is ook iets wat ik zelf als muziekadvocaat als inspiratie wil gebruiken. Die bewustzijn van de rechten en de consequenties van een contract tekenen en daarbij 2 of 3 stappen vooruit denken. Ja, het is niet voor het eerst dat ik naar de Taylor Swift-zaak verwijs in een onderhandeling als ik het heb over controle over rechten of het beperken van bepaalde tijdsduren. Ja, maar tot slot, Atze de Vries, kan je controle hebben als je dus zo, wat we net beschrijven, zo'n wereldwijd merk bent eigenlijk? Ja, je zou zeggen van niet. En vaak gaat het ook mis. Maar en zeker op het moment dat het gaat over roddels met vriendjes en dates, dan gaat het vaak ook mis. Maar bij haar gaat het tot nu toe steeds goed. Ja. Wat is next step voor haar nog? Of is ze nu op dat plafond? Nou ja, ze brengt natuurlijk ook nog steeds gewoon nieuwe muziek uit. Ik dacht van, ja, ga je al je oude muziek uitbrengen, heb je dan nog wel tijd voor nieuwe? Maar daar heeft ze schijnbaar wel wat tijd voor. Dus ik ben benieuwd waar het verder heen gaat. We horen hier ook goede muziek op komen. Dat betekent geloof ik dat wij aan het eind zitten van dit programma van Geld te Verleven. Gaan jullie beide volgend jaar naar haar concert trouwens? Atze denkt wel, toch? Ik heb geen kaarten. Je hebt geen kaarten? Nee. Heb je geen direct lijntje met Taylor? Ja, nee, niet met Taylor, nee. Hmm. Sander? Ik helaas ook niet. Allemaal naar de bioscoop eigenlijk, maar daar ben ik ook te laat voor. Altijd weer te laat. Desalniettemin, dank dat jullie hier waren. Dat is ook wat waard. Sander Petit en Atze de Vries. Tot zover Geld te Verleven. Voor vandaag, wilt u niks missen, abonneer je dan op onze podcast. Hier zo Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden dan dat ik dacht dat het goed voor ze was. Ik ga in gesprek met Donnie Ronnie, die tot voor kort nog door het leven ging als Stefano Keizers, de cabaretier en kleinkunstenaar. Ook is Donnie Ronnie bekend van bijvoorbeeld De Slimste Mens en Het Perfecte Plaatje. En dat bekende Nederlanderschap gebruikt hij nu om andere bekende Nederlanders het podium op te krijgen in zijn nieuwste voorstelling Bossen. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen, Femke van der Laan in gesprek met Donnie Ronnie op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hammer time. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Verzekerden van Zilveren Kruis en ASR kunnen tot het eind van dit jaar niet meer terecht bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Al word je hier al jaren behandeld voor bijvoorbeeld je reuma, je moet maar naar een ander ziekenhuis zoeken. Kan dat zomaar? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. 4 uur. NPO Radio.